Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Przeliczono już głosy z ponad 90% komisji. Porozumienie udziela poparcia kandydaturze Mateusza Morawieckiego na premiera, mówi Jarosław Gowin. Ofensywa Turcji w Syrii, jednym z głównych tematów narady szefów unijnej dyplomacji. Na początek jednak Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii, którą w tym roku otrzymali Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kramer. I kolejne informacje. Po przeliczeniu głosów z ponad 90% komisji wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 44%, Koalicja Obywatelska prawie 27%, Lewica ponad 12%, Koalicja Polska niemal 9%, a Konfederacja blisko 7%. Porozumienie udziela poparcia kandydaturze Mateusza Morawieckiego na premiera, mówi lider ugrupowania Jarosław Gowin. Wicepremier i minister nauki dodaje, że obecny premier jest najlepszym kandydatem na szefa nowego rządu. Po pierwsze, to on jest głównym autorem spektakularnego sukcesu gospodarczego Polski. Po drugie, jego pozycja na arenie międzynarodowej, zwłaszcza unijnej, jest bardzo wysoka, czego dowodem jest wynegocjowanie jednej z najważniejszych w ogóle, a na pewno najważniejszej dla Polski, teki do spraw rolnictwa. Wkrótce odbędzie się spotkanie wszystkich trzech ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę. Byliśmy harmonijną koalicją wtedy, kiedy zdecydowaną większość miało Prawo i Sprawiedliwość, a dwa pozostałe ugrupowania miały małą grupę posłów. Teraz te proporcje nieco się zmieniają na korzyść Porozumienia i Solidarnej Polski, ale uważam, że powinny obowiązywać takie same zasady jak w poprzedniej kadencji. Na pewno nie pokłócimy się o stanowisko. Podczas wyborów odnotowano 322 incydenty. Poza wynoszeniem poza lokal i niszczeniem kart wyborczych, w kilku przypadkach wyborcy wnosili karty z zewnątrz na teren lokalu, mówi Arkadiusz Despot-Mładanowicz z Państwowej Komisji Wyborczej. W jednym przypadku pan oświadczył, że jego matka po prostu wyniosła te karty, a on z nimi wrócił do lokalu, żeby swój głos w ten sposób oddać. I w innym przypadku lokal znajdował się na terenie sanatorium, pensjonariusz po prostu wziął z lokalu wyborczego kartę, u siebie w pokoju wypełnił, no i również chciał później wrzucić je do urny, no co również było już próbą jak gdyby oddania głosu, który został zaznaczony na karcie wyniesionej formalnie poza lokal wyborczy. Frekwencja będzie rekordowa, mówi wiceprzewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Chciałbym podziękować wyborcom. Ta duża frekwencja, biorąc pod uwagę nasze dane z godziny 17 po 10 godzinach głosowania było blisko 46%, czyli biorąc pod uwagę, że na godzinę to mniej więcej 4,6%, to po 21 na pewno frekwencja wyniesie przeszło 60%. Dokładnie oczywiście jak otrzymamy 100% protokołów. Według sondaży ogólnopolska frekwencja wyniosła 61,1%. Białoruskie media, informując o wyborach w Polsce, piszą, że to najważniejsze głosowanie od 30 lat i zwracają uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało z dużą przewagą. Gazeta Nasza Niwa pisze, że dzięki zwycięstwu wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość może nadal samodzielnie rządzić. Autor publikacji zaznacza, że wysokie poparcie dla PiS jest tłumaczone bardzo dobrymi wskaźnikami gospodarczymi Polski i szczodrymi programami socjalnymi rządu. Polskie rezerwy w złocie i walucie przekraczają 100 miliardów dolarów, a średnia płaca jest dwa razy większa niż na Białorusi. Do tego rząd PiS zaczął wypłacać duże wsparcie dla rodzin z dziećmi. Napisano w gazecie. Białoruska rządowa agencja prasowa Biełta, informując o sondażowych wynikach wyborów parlamentarnych w naszym kraju, powołuje się na dane, które publikuje Polskie Radio dla zagranicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ofensywa Turcji przeciwko Kurdom w Syrii jest jednym z głównych tematów Narady Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów Unii. Z kilku europejskich stolic płyną apele o nałożenie sankcji na władze w Ankarze. Unia Europejska wezwała Turcję do zakończenia operacji wojskowej i groziła wstrzymaniem finansowego wsparcia na pomoc dla uchodźców. Francja uważa, że konieczne będą sankcje ekonomiczne, a Niemcy, Włochy i Szwecja mówią o wprowadzeniu unijnego embarga na dostawy broni. W odpowiedzi prezydent Turcji zagroził, że otworzy granice i skieruje do Europy ponad 3 miliony syryjskich uchodźców, zrywając porozumienie z Unią z 2016 roku. Te groźby skomentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Turcja musi zrozumieć nasze zaniepokojenie, że jej działania mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy humanitarnej. Nie możemy też zaakceptować, by uchodźcy byli wykorzystywani jako broń do szantażowania nas. Groźby prezydenta Erdoğana były nie na miejscu. Sprawa tureckiej ofensywy ma trafić na unijny szczyt, który odbędzie się w czwartek i w piątek w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, witam państwa. Prawie 10 minut po południu. Po podliczeniu głosów z blisko 91% obwodowych komisji wyborczych wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu zdobyło 44,57% głosów. To dane z 24 tysięcy komisji. Wszystkich komisji mieliśmy 27,415. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26,65%. Trzecie miejsce przypadło Lewicy. 12,27%, PSL 8,63%, piąte miejsce dla Konfederacji 6,76%. Jeśli wyniki zmienią się po podliczeniu wszystkich głosów, no to prawdopodobnie bardzo nieznacznie. Podobnie jak w wyborach do Europarlamentu, pracownia Ipsos przeprowadzająca badania Exit Poll przeszacowała nieco Koalicję Obywatelską, niedoszacowała Prawo i Sprawiedliwość. Taki wynik, oprócz oczywiście zwycięzców, no to sukces Lewicy, PSL, Kukiz 15 i Konfederacji. Temu ostatniemu ugrupowaniu jeszcze niedawno niektóre ośrodki badawcze nie wróżyły wejścia do Sejmu. Zgodnie z najnowszymi informacjami z Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do Senatu PiS osiągnął 45,79%, Koalicja Obywatelska 33,90%, PSL 5,49%. Pełne wyniki poznamy prawdopodobnie dziś po południu. Dziś pytanie w naszym programie. Już teraz czekam na państwa listy, na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czy wyniki wyborów napawają optymizmem? A moim pierwszym gościem jest redaktor Andrzej Stankiewicz, publicysta portalu onet.pl. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że wszystkie ugrupowania mobilizują wyborców, proszą o udział w wyborach. Wówczas nie wiadomo było tylko, komu ta frekwencja posłuży. No, dziś znamy wyniki niemalże ostateczne. Jeśli ktoś wyciągał taką średnią, przyglądał się wielu sondażom, a było ich, jak pamiętamy, co niemiara, no to właściwie biorąc pod uwagę wynik PiS, zaskoczenia nie ma. Nie ma zaskoczenia. My, jako obserwatorzy, może nie jesteśmy zaskoczeni, dlatego że te sondaże pokazywały wynik na poziomie 43-45%. W dodatku najlepszy sondaż mieliśmy kilka miesięcy temu, czyli wybory europejskie, w których PiS dostało 45%, a zatem oni wzięli swoje. Tylko panie Kubo, tak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczekiwania były znacznie większe. Proszę zwrócić uwagę, jak prezes Kaczyński występował z wyraźnym niedosytem. Zasługujemy na więcej, powiedział prezes. Jest rozczarowanie, dlatego że w obozie władzy liczono na wynik jeszcze lepszy, taki, który by dał PiS-owi absolutnie dewastującą większość, taką, której PiS mógłby robić właściwie wszystko, co by chciał, około 270 głosów. To był taki oczekiwany rezultat. Tu mamy 235, więc z tego punktu widzenia PiS nie zmiótł opozycji, ale pamiętajmy, to jest wciąż ogromny sukces. Drugi raz z rzędu PiS będzie rządził samodzielnie. Patrząc na te wyniki, tak naprawdę, ja wiem, jeszcze jest frustracja w PiS-ie, ale no, władze nie tracą, nie muszą się tą władzą dzielić. Z tego punktu widzenia jest to wynik dla nich pozytywny. Oczywiście zaangażowali masę sił i środków, ogromne obietnice, bardzo pomocna telewizja publiczna w tym, żeby pomóc PiS-owi, a mimo to wynik jest podobny jak 4 lata temu, jeżeli chodzi o liczbę mandatów. Natomiast PiS nie ma się naprawdę czego smucić. Zadowolona jest oczywiście Lewica, która wraca do Sejmu. A no właśnie, po latach wraca do Sejmu. Może zdarzyć się pana zdaniem tak, że na przykład za 4 lata to właśnie to ugrupowanie będzie takim czołowym rywalem dla PiS-u? Pan, to może się tak zdarzyć. Wyniki wyborów są takie, na szczęście i nieszczęście, zależy kto ma jakie poglądy, że one trochę konserwują scenę polityczną. Platforma jednak ma ponad dwukrotnie wyższy, lepszy wynik od Lewicy. To oznacza więcej pieniędzy, silniejsze struktury. To nie jest wynik, który by gwarantował Lewicy szansę, czy dawał szansę na wyścignięcie Platformy. Natomiast patrzmy jeszcze na jedno. Jak pododawać te wyniki SLD, Partii Razem i Wiosny Biedronia, bo to one tworzyły Komitet Lewicy, to tak naprawdę to jest mniej więcej tyle, ile Lewica w Polsce miała, startując oddzielnie w poszczególnych wyborach. Co chcę powiedzieć? Oni troszeczkę poprawili rezultat, ale nieznacznie. Więc to też nie jest tak, że oni wygenerowali całkowicie nowy elektorat. Te 12-13% to jest prawdopodobnie tyle, ile Lewica w Polsce ma. A zatem to nie jest tak, że oni mają przed sobą ogromne horyzonty, na które teraz płyną i będą główną partią opozycyjną. To nie jest takie proste, zresztą oni się między sobą muszą dogadać, czy się zjednoczą, jak się podzielą pieniędzmi. To nie jest takie proste, drogi panie redaktorze. Wczoraj Janusz Korwin-Mikke uczestniczył w wieczorze wyborczym Polsatu. Przyznam, że przeskakiwałem z kanału na kanał, chcąc zobaczyć, obejrzeć jak najwięcej. Akurat trafiłem na ten moment, że już w pierwszej minucie swoją drogą skrytykował prowadzącego i wszystkie ugrupowania, nazywając je bandą czworga. Myśli pan, że odegra w parlamencie taką rolę antysystemowca, co pozwoli na lepszy wynik za 4 lata? Niektórzy prześmiewczo zauważają, że prawdopodobnie zostanie marszałkiem seniorem nowego Sejmu, więc byłoby to naprawdę niesłychane wydarzenie. Ja pamiętam Korwin-Mikkego jeszcze z lat 90. Ja też, w parlamencie. Tak. Będzie barwnie, ale bardzo wiele zależy od tego, czy, jakich ludzi Konfederacja konkretnie wprowadzi. Żeby była jasność, to jest ogromna niespodzianka, jedna z największych, jeśli nie największa, że oni wchodzą do parlamentu. Mhm. To nie była dla nich łatwa kampania, nie była łatwa tematyka. Okazało się, że mają wiernych wyborców i duża frekwencja też im pomogła. No i jeszcze być może coś, bo Janusz Korwin-Mikke powiedział po ogłoszeniu tych wstępnych wyników, że dzięki telewizji mamy ten znakomity wynik. Dziękuję Jackowi Kurskiemu, mam nadzieję, że będzie siedział, bo to, że zrobił głupoty, nie znaczy, że ma mu to ujść płazem. Może rzeczywiście wyborcy uznali, że Konfederacja jest krzywdzona i to po części pomogło w osiągnięciu wyniku. Wie pan, co wczoraj prowadziłem wieczór wyborczy w Onecie, z kolei spośród wszystkich polityków, wszystkich ugrupowań, które mieliśmy, tylko PiS nie narzekał na telewizję publiczną. Wszyscy narzekali. PSL, Platforma, Konfederacja, Lewica, wszyscy. Więc oni wszyscy mają ten sam problem, ale co chcę powiedzieć, bardzo wiele zależy od tego, czy to wejdzie Janusz Korwin-Mikke i członkowie jego rodziny, bo wtedy będzie jeden wielki happening. Mhm. Czy wejdą merytoryczni posłowie Konfederacji. Dla PiS-u wejście prawicy, innej prawicy do parlamentu, to jest naprawdę powód do smutku. I to nie jest sukces PiS-u. W dzisiejszym artykule napisał pan: PiS zwyciężyło tylko dlatego, że zaskakująco marnie wypadła Koalicja Obywatelska tworzona przez PO i Nowoczesną. Tylko koalicja straciła poparcie w porównaniu z poprzednimi wyborami. Inne partie opozycji zyskały. Przyznam, że nie sądzę, by Grzegorz Schetyna z radością opuszczał fotel lidera, ale to może się stać? Zmiany wymuszą działacze Platformy? Wie pan co, arytmetyka jest bezwzględna. Tak jak powiedziałem, Lewica wzięła swój elektorat troszeczkę na jakiś jeden punkt więcej niż do tej pory. PSL wyraźnie więcej, jakieś 4 punkty. Konfederacja weszła do parlamentu, chociaż jej nie było. Lewica wróciła do parlamentu, chociaż jej nie było. PiS dostał w punktach 6 punktów więcej. Jest jedna formacja, która traci i to jest Koalicja Obywatelska. I ja wiem, że Grzegorz Schetyna władzy nie chce oddać, bo mało jest polityków, którzy po dobroci władzę oddają. Mm. Jego wystąpienie wczorajsze na to wskazuje, że on mówi: poczekajmy na Senat. To jest taki wyimaginowany projekt opozycji, że w Senacie będzie miała większość. Wiele wskazuje na to, że projekt nieudany. Zresztą ja nigdy w ten projekt szczególnie nie wierzyłem. Schetyna na czele Platformy nie wymyśli już żadnego kamienia filozoficznego. Spójrzmy prawdzie w oczy. 2 razy bardzo wyraźnie przegrał wybory. Wybory europejskie i wybory parlamentarne. Jeżeli w Platformie nic się nie zmieni, to ta partia nie ma szans wygrać prezydentury. Jeżeli nie wygra prezydentury, to przez kolejne lata będzie skazana na wegetację. Więc moim zdaniem, proszę zobaczyć, jak wyglądała kampania Koalicji Obywatelskiej. Ja to mówiłem państwu w piątek. Mhm. Partia, która dostała bardzo wiele prezentów od Prawa i Sprawiedliwości przez 4 lata, bardzo wiele tematów, na których można było przyć kampanię, nie prowadziła właściwie żadnej kampanii. Rozmawialiśmy o tym. Pewna era się kończy. Nie wiem, czy pan to odnotował. Pewnie tak. Bo zawsze politycy, jak pan pamięta, politycy PiS-u podkreślali, że w więzieniach, w aresztach wygrywa Platforma. I oto w Olsztynie, w areszcie śledczym, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. To ja zawsze mam takiego eksperta, Patryka Jakiego, który był wiceministrem odpowiedzialnym za więziennictwo, wiceministrem sprawiedliwości. To był zawsze jego argument. On zapewne powie, że to jest efekt resocjalizacji, drogi panie redaktorze. 4 lata rządów PiS-u przed nami. Wynik wyborczy umocni partię, pana zdaniem, w przekonaniu, że kierunek jest słuszny, ośmieli w niektórych sprawach, chociażby w sprawie pomysłu repolonizacji mediów. Może być różnie, bo to jest tak, że PiS liczył na znacznie więcej, więc psychologicznie oni nie czują się bardzo mocni, ale oczywiście arytmetycznie mają większość, mogą zrobić co chcą. Tylko wie pan co, ich plany dzisiaj, a to co realnie mogą zrobić, to jest coś zupełnie innego. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację taką, która nie była możliwa w obecnym parlamencie. A może Konfederacja, partia prawicowa, konserwatywna, wnosi projekt całkowitej likwidacji możliwości przerywania ciąży. I co wtedy PiS robi? PiS będzie w bardzo trudnej sytuacji. Mm-hmm. Pojawią się w Sejmie ugrupowania, które swoją wyrazistością, tak jak Lewica, tak jak Konfederacja, będą angażowały w PiS doraźne spory. I oczywiście finalnie PiS ich może przegłosować, ale co będzie wokół tego zamieszania, rabanu, na czym PiS może stracić, to naprawdę jest jeszcze bardzo trudne do przewidzenia. Wejście Lewicy i wejście Konfederacji zmienia zupełnie politycznie ten Sejm. Wciąż PiS ma arytmetyczną większość, ale proszę też pamiętać, że to jest ugrupowanie wewnętrzne podzielone. Nie jest żadną tajemnicą, że na przykład tego troszeczkę słabszego wyniku cieszą się stronnicy Zbigniewa Ziobry. Dlaczego? Ano dlatego, że gdyby PiS miał 250 czy 270 mandatów, to tych ludzi Ziobry wewnątrz klubu byłoby pewnie 10 czy kilkunastu i oni nie mieliby absolutnie żadnego znaczenia dla tego, czy PiS rządzi, czy nie rządzi. Dzisiaj przy tych 235 mandatach... Są na wagę złota, tak. A no właśnie, drogi panie redaktorze, więc to też jest bardziej skomplikowane. Trzeba patrzeć na to, co się wewnątrz tego ugrupowania będzie działo. Mediów, wracając do pańskiego pytania, zrepolonizować nie można, dlatego że nie można kapitałowo decydować o narodowości mediów, narodowości właścicieli mediów, jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście PiS ma takie ambicje, chciałby podporządkowywać sobie media, ale dzisiejsze tłumaczenie PiSu, że my byliśmy słabi w mediach, no nie, proszę mi wierzyć. Telewizja publiczna bardzo PiSowi pomogła, to było widać gołym okiem. Andrzej Stankiewicz, publicysta portalu onet.pl jest Państwa gościem. Wrócimy do rozmowy przed 13:20 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wyniki wyborów napawają optymizmem. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam. Dzień dobry panu, witam. Właśnie mnie nie napawają. Czy pan redaktor pozwoli mi przeczytać kilka zdań z książki, którą czytam obecnie i tak mi się wydaje, że się odnosi do obecnej sytuacji. Jeśli krótko, to bardzo proszę. Postaram się. Jest to książka, którą pisze nasz były oficer wywiadu. Jest jakaś tam piąta część, którą sobie czytam i pierwsze czytanie. Za przygotowanie planu operacyjnego po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem dostałem nagrodę prezydenta Federacji Rosyjskiej. Doskonale wiedział, że po kilku miesiącach wspólnej żały Polacy skoczą sobie do gardła. Do gardła trzeba było tylko rzucić zapałkę i umiejętnie podtrzymywać płomyczek. I o drugie czytanie, jeśli pan pozwoli, jeśli zna się Polaków, można im zaplanować przyszłość, trzeba tylko zrozumieć absurdalność ich myślenia. Żadni Niemcy, Szwedzi czy Francuzi nie pojmą, dlaczego ludzie, którzy swoją lekkomyślnością i brakiem profesjonalizmu doprowadzili do zagłady własnego miasta. I my się tak właśnie zachowujemy. Kompletnie nie znamy historii, nie znamy, jak działa dzisiaj socjotechnika i co można zrobić z naszym myśleniem. Dziś pytanie, panie Robercie, czy wyniki wyborów napawają optymizmem? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. No ja oczywiście cieszę się z wyniku wyborów, chociaż też liczę na większy, na lepszy wynik mandatowy PiS-u, ale cieszę się przede wszystkim, że przegrało, ja to powiem wprost bardzo nieładnie, przegrało podłość, przegrała prostarstwo, przegrało szczucie i przegrało takie polityczne obszczymurstwo. To, co wyczyniała opozycja wściekła, że przegrała wybory, nie mieści się w żadnych standardach i byłbym naprawdę zdruzgotany, gdyby oni tymi metodami wygrali. Jeśli opozycja ma wygrać, to chciałbym, żeby wygrała merytorycznie, punktując, a nie wyprowadzając ludzi na ulicę pod kaszem demokracji, którą przecież sami mają głębiej chyba niż Franciszek Prawo. I tego typu, przecież wiadomo, że ich to nie obchodzi. Zresztą to temu dał wyraz na przykład Neumann na taśmach i tak dalej. Dajmy szansę, panie Robercie, innym pan Łukasz napisałby: jestem zadowolony z wyniku, a szczególnie jestem dumny z wysokiej frekwencji. Ja i żona głosowaliśmy w ambasadzie w Kopenhadze. Liczba osób, które przyszły zagłosować, zadziwiła wszystkich. Kolejka w szczycie sięgnała nawet do 200 metrów. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Z frekwencji jestem bardzo zadowolony. Cieszy mnie to, że udało się zmobilizować dużą grupę Polaków do decydowania o swoim przyszłym losie. Ja oddawałem od wielu lat, od kiedy mam prawa wyborcze czynne, na pana Korwina Mikke, chociaż mając świadomość, że nie zawsze szczęśliwie występuje w telewizji, to trzeba przyznać, że pytał pan swojego gościa, czy była Konfederacja pokrzywdzona, to wystarczy sobie zadać pytanie, czy ktokolwiek słyszał w telewizji publicznej o Konfederacji do samego końca, do momentu, kiedy telewizja publiczna była zmuszona przepraszać za kłamliwe wyniki sondażowe, kiedy nawet nie wymieniano tej partii, czyli wygląda to na to, że PiS, rządząca partia, obawiała się wejścia. No to zdaje się chodziło o to, by, panie Tomaszu, żeby nie tyle przeinaczono te wyniki, co po prostu pominięto Konfederację. Profesor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do 2015 roku znacząco zwiększyła swój stan posiadania. Natomiast Koalicja Obywatelska, i mam na uwadze także Nowoczesną, którą ona skonsumowała, to tutaj wyraźnie traciła. Czyli krótko mówiąc, Platforma Obywatelska wyhamowała swój marsz, natomiast Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swój stan posiadania. Tylko że scena polityczna zostaje nieco zmieniona poprzez sukces dwóch innych ugrupowań, mianowicie Lewicy przede wszystkim, przy czym zwracam uwagę na fakt, że Lewica w 2015 roku szła rozbita i tak zwanym koalicyjnym układzie, jeżeli chodzi o SLD, po połączeniu osiągnęła swój stan z 2015 roku, tylko że wtedy była rozbita. A teraz mniej więcej tyle samo głosów dostała, tyle tylko, że była zjednoczona. Wybory są optymistyczne dla kraju, natomiast nie są optymistyczne dla opozycji. A ponieważ każda demokracja powinna składać się z silnej władzy i silnej opozycji, to tu władza będzie silna, opozycja będzie słaba i podzielona. I w takim kontekście, kiedy zachwiana jest wewnętrzna równowaga układu sił pomiędzy władzą a opozycją, to dla demokracji nigdy nie jest specjalnie korzystne. Prawie 26 minut po 12 pan Krzysztof komentuje piszący: w marketingu i sporcie mówi się, zrobisz tyle, ile przeciwnik ci pozwoli. No i tak samo jest w wyborach. Zdaniem słuchacza, opozycja pozwoliła wygrać rządzącym, bo walczyła z PiS-em, a PiS walczyło wyborców. Pan Januszu, witam, dzień dobry. Kłaniam się. Witam pana. Wynik, jaki jest, każdy widzi, jednego smuci, drugiego cieszy. Mnie smuci sposób dojścia do tego wyniku, bo to jest, uczestniczymy we wszystkich wyborach od 89 roku i takiego natężenia propagandy, kłamstw, fejków, manipulacji, szczucia, nienawiści nie pamiętam po prostu. Być może nowe media tutaj zagrały. Ale niestety też media publiczne grały na korzyść PiS-u, tak jak w PRL-u grały media publiczne, wtedy zresztą tylko publiczne były, tak? I przypomnę panu tak, panie dyrektorze, ta kampania również przejdzie jako kampania hańby dla mediów publicznych. Nie tylko Kurski tutaj zawinił, ale również szefowie Radia Publicznego. Dzięki, do usłyszenia. Pan Dariusz napisał: świat nie jest czarno-biały, areszt śledczy, Warszawa Służewiec i wyniki 61-11 dla Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za tę informację. Ktoś jeszcze na antenie? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Witam. Pan Marcin, witam pana, panie Marcinie. Kłaniam się. Witam. Mam takie spostrzeżenie. Ja jestem jak najbardziej zadowolony z wyborów. Frekwencja super. Tutaj trzeba pochwalić Polaków za przede wszystkim, powiedzmy, patriotyzm. Ale mam frekwencja rzeczywiście imponująca, choć przypomnijmy, że to nie jest rekordowa frekwencja w tych sławetnych wyborach z 4 czerwca 89. Tam było ponad 62%. Natomiast w drugiej turze wyborów prezydenckich w 95 roku było ponad 64%. Tak, ale obawy były, że frekwencja była niska. A tak kończąc szybko, a propos, troszeczkę wyprzedzając myśl niektórych, a propos dyktatury, kto zabroni w państwie demokratycznym wybrać dyktatora? Takie pytanie retoryczne. Pozdrawiam. Pan Zbigniew z nami. Panie Zbigniewie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja powiem szczerze, jestem troszeczkę zniesmaczony tymi wyborami. Ale jak to kolejny raz Platforma i cała koalicja dała sobie wtyczka w nos sama, według mnie dlatego, że dała się wciągnąć na pole bitwy na płaszczyźnie PiS-u, to znaczy zaczęli obiecywać, zamiast tak naprawdę ludziom pokazać, ile ich to będzie wszystko kosztowało, ile będzie kosztował nas ten socjalistyczny duch, który został obudzony w narodzie. No tak, to wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że w pewnym momencie doszło do takiej licytacji, kto da więcej. Kończę, panie Zbigniewie, przepraszam, pan Rafał napisał, wczoraj zauważyłem, że najbardziej cieszyli się ci, co nie wygrali, a pan Schetyna już obiecuje, że wygra wybory prezydenckie. Panie Romanie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam pana, panie. Witam pana. Chciałbym panu Stankiewiczowi przypomnieć, że na opozycję grała cała telewizja, Puls, TVN, Polsat, Top FM, Radio Z, Radio S i tak dalej. Także mieli przynajmniej 7-krotną przewagę nad tą nieszczęsną telewizją publiczną. Niech pan Stankiewicz sobie weźmie to pod uwagę. A druga sprawa? Ja to tyle. Pozdrawiam pana, jeszcze pan Sebastian. Panie Sebastianie, witamy, halo. Witam. Witam. Zgadzam się tutaj z przedmówcą, ale chciałem powiedzieć, że wielkie brawa dla w ogóle całego narodu, że wziął odpowiedzialność za te wybory, bo to frekwencja naprawdę jest zadowalająca. Druga sprawa to rzeczywiście Konfederacja jest tutaj największym wygranym, dlatego że oni opanowali media internetowe. Telewizja w Realu 24 i prawda te wszystkie kanały informacyjne, społecznościowe na Twitterze i na Facebooku. Zapowiadają się bardzo ciekawe 4 lata merytoryczne, skończyło się kodziarstwo i chamstwo. I sok z buraka. Dziękuję bardzo. 12.30, Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Moje odczucia są słodko-gorzkie. Gorzkie z tego powodu, że prawdopodobnie będziemy obserwować kontynuację rządów, które się opierają jednak mimo wszystko na rozwiązaniach idących w kierunku autorytarnym, czyli mniej dialogu, mniej konsultacji społecznych, mniej demokracji, mniej udziału obywateli we współrządzeniu. Natomiast z drugiej strony słodko w tym sensie, że mamy pełną paletę partii politycznych w parlamencie, więc mamy zarówno prawicę, jak i nawet skrajną prawicę, a z drugiej strony mamy też partie centrowe i lewicowe, więc pod tym względem powinniśmy być zadowoleni, że każdy obywatel ma swoją reprezentację i będzie mógł obserwować, jakie są propozycje. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia w poprzedniej kadencji parlamentu. Być może ta kadencja parlamentu będzie formą takiego rzeczywistego plebiscytu obywatelskiego, który będzie umożliwiał obywatelom dokonanie wyboru i określenie swoich preferencji wyborczych w kolejnych latach. 29 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Czy wyniki wyborów napawają optymizmem? Czekam już na połączenie z moim gościem, redaktorem Marcinem Makowskim, tymczasem pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Chcę odpowiedzieć panu, który mówi, że nie wybralibyśmy dyktatora. Proszę przypomnieć sobie Niemcy bodajże 33 rok, gdzie w wyborach wygrał Hitler i wszystko może być. I jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Jestem zadowolony z wyniku wyborów, szczególnie z wyniku pomijanej wszędzie Konfederacji. Chciałbym, żeby pan Kurski odniósł się do pomijania właśnie tej partii w całej kampanii wyborczej. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Ryszardzie, jeszcze pan krótko. Witam pana, halo. Witam serdecznie. Pozdrawiam. Dzień dobry, dzień dobry. Żydowskiej. Dawno do pana nie dzwoniłem. Mm-hmm. A propos wyborów, proszę pana, niczego innego się nie spodziewałem. Obawiałem się tylko, że Polacy trochę pójdą bardziej w stronę socjalu i że będą jednak bardziej popierać PiS, a co do kampanii, wie pan, no trudno walczyć z Goliatem i trudno walczyć na argumenty, skoro wyciąga się kasę i się mówi, że się wszystkim rozda pieniądze. A Polacy jeszcze, niektórzy dobrze pamiętają, jak się państwo opiekowało, no to więc chcą być zaopiekowani i nic poza tym. No tak, reakcja poniekąd słuszna. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest redaktor Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszyscy komentują dziś wyniki wyborów, co oczywiste. Zastanawiają się, dlaczego tak zdecydowanie, chociaż tu zdania są podzielone, czy to jest zdecydowane zwycięstwo, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Aleksander Kwaśniewski powiedział, PiS znalazł klucz do serc blisko połowy Polaków. To połączenie trzech elementów: konserwatywnego katolicyzmu, ducha narodowego skrobiącego o nacjonalizm oraz potężnego programu socjalnego. To koktajl, który rzeczywiście działa. Trafna ocena sytuacji byłego prezydenta? no, mocno upraszczająca rzeczywistość moim zdaniem. Oczywiście gdzieś tam w szczegółach na pewno ta diagnoza jest prawdziwa, no bo Prawo i Sprawiedliwość wyczerpuje po części tę definicję, jest partią konserwatywną, mówiącą o cywilizacji chrześcijańskiej, faktycznie w programach socjalnych bezprecedensowo poczynając sobie, no i też jest partią, która do takiej dumy narodowej się odwołuje, ale poparcie do Prawa i Sprawiedliwości jest znacznie szersze i przez przekroje społeczne i przez poparcie procentowe niż tylko i wyłącznie wyborca tak zdefiniowany. To często jest wyborca, jak na przykład zobaczymy, czy to potwierdzą wyniki takie już głębsze, socjologiczne, na przykład Ściany Zachodniej, który PiS bardzo dużo zyskał na poparciu. Czy ten wyborca nie jest po prostu na przykład tak zwanym wyborcą godnościowym, który poczuł się doceniony przez państwo, ale niekoniecznie musi się podpisywać pod innymi punktami programowymi Prawa i Sprawiedliwości, a tym bardziej nie musi być jakoś szalenie konserwatywnym wyborcą. Wielu publicystów wskazuje na to, zastanawia się dlaczego, wskazuje na to, że nie zaszkodziły PiS-owi różne wydarzenia, tak zwane afery. A to na przykład afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, przepraszam, czy też sprawa kamienicy Mariana Banasia, czy też wcześniej loty Marka Kuchcińskiego. W opinii Polaków PiS to partia prawa, taka partia transparentna, a może mniej to ważne, skoro działają programy socjalne. No, to ciekawe, bo niedawno wyszły badania krytyki politycznej, czyli środowiska, no powiedzmy delikatnie sprzyjającego przecież władzy, tak. A jednak odpowiadające na to pytanie poprzez nauki socjologiczne, czyli coś obiektywnego. Chodzi tutaj o to, o taką diagnozę, że wyborca w Polsce stał się, oni piszą cyniczny, ja wolę raczej, i tak to wynika z tego raportu, słowo pragmatyczny. Widząc, że polska polityka jest brudna z jednej, z drugiej strony, już abstrahuję od tego, czy to jest słuszne uproszczenie, czy nie, ale generalnie widząc, że polityka to jest pewna inżynieria, w której stosuje się też chwyty nieczyste, biorą od tych, którzy dają więcej i często nawet za korzyść przemykania oka na afery, bo widać, że tamci się niewiele różnili od tych, a ci przynajmniej coś dają. I oczywiście ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią całkowicie cyniczną, wyzutą z wartości i pogrążoną w aferach. To nie daje zwycięstwa i nie daje drugiego historycznego zwycięstwa z większością. Sejmie. Gdyby PiS był taką partią, to na pewno znaleźliby się ci, którzy dadzą więcej i im by można było zaufać. Ale okazuje się, że po prostu Polacy, co uważam za pozytywny skutek tych ostatnich 4 lat, nauczyli się oceniać polityków trochę tak, jak oni, kiedy wyłączone są kamery, a włączone jakieś mikrofony, które się nagrywają, oceniają samych wyborców. Czyli no, dojrzeliśmy ze wszystkimi plusami i minusami tego stanu rzeczy. Jakimi sprawami, pana zdaniem, PiS niebawem zajmie się w pierwszym rzędzie? Co będzie dla partii priorytetem? No, w takich rozmowach kuluarowych wczoraj wieczorem no, słyszałem o kilku takich jeszcze niespełnionych obietnicach wyborczych, to znaczy prezes tutaj sam o tym mówi. Nadal wymiar sprawiedliwości nie został zreformowany do takiego stopnia, jak on by sobie życzył. To trochę to pytanie, co więcej można zrobić? No, z perspektywy wyborcy na pewno przewlekłość postępowań tutaj... No, można dużo zapewne zrobić, ale należy liczyć się również z reakcją Komisji Europejskiej i należy się liczyć w przyszłości z ewentualnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który trzeba będzie wykonać. No dokładnie, bo od tego jak widać nie ma ucieczki też w perspektywie budżetu, na przykład unijnego, coraz częściej mówi się o tym powiązaniu praworządności z budżetami, co moim zdaniem oczywiście jest absurdem, bo trudno ocenić coś tak abstrakcyjnego jak praworządność w perspektywie jednego państwa. Ale co jeszcze? Szkolnictwo wyższe, media, ich repolonizacja tak zwana i samorządy. To są takie trzy jeszcze filary, które słyszałem od polityków PiS-u wczoraj, że wymagają jakichś reform. I oczywiście wszystkie są niezwykle wrażliwe, szalenie wrażliwe, co widać było przez te 4 lata. Jednak na wielu tych polach zatrzymano się albo wręcz odwrócono te reformy. Ale sam się zastanawiam i zadaję sobie te pytania, czy PiS będzie jednak partią rewolucji, którą będzie chciał kontynuować, czy raczej partią stabilności, konsumpcji, wzrostu gospodarczego, bo czasami te głosy są sprzeczne z samym Prawie i Sprawiedliwości. I ja bym raczej wolał, żeby był partią konsumpcji i stabilizacji, no, jasne. Ale w polityce nie zawsze i robią to, co chcieliby dziennikarze. Mateusz Morawiecki pozostanie premierem? Wszystko na to wskazuje. No, Jarosław Kaczyński w każdym właściwie możliwym momencie podkreślał jego rolę i wagę. No tak, ale z drugiej strony będzie taka naturalna okazja do zmian w rządzie. Jeśli nastąpią, to na jakich stanowiskach? Czego się spodziewać? Ja bym się zastanawiał jeszcze, gdyby te wybory były takie, jak się na początku niektórzy spodziewali, około 50% dla PiS-u, to raczej by mogli być, że tak powiem, delikatnie posunięci ci ministrowie związani z partiami koalicyjnymi, Zjednoczonej Prawicy, czyli Porozumieniem i Solidarną Polską, bo PiS trochę na to liczył, że będzie mógł się uwolnić od tego języczka uwagi swoich koalicjantów. To się nie udało, więc dzisiaj te układanki są na razie bardzo enigmatyczne, bo de facto wszystko się zmieniło, żeby niewiele się zmieniło w podziale sił w Prawie i Sprawiedliwości, a bez tego bardziej personalia zagrają niż realny układ sił. Oczywiście są grupy zasadzające się na pozycję Mateusza Morawieckiego, są grupy zasadzające się na pozycję, nie wiem, na przykład Jadwigi Emilewicz, właśnie afiliowanej z Porozumieniem, ale na razie ja bym jednak nie chciał spekulować co do nazwisk, bo chyba tego sami politycy jeszcze nie wiedzą, bo przecież jeszcze nie mamy 100% wyników wyborów, więc dla nich to nadal jest jeszcze pieśń przyszłości. Prawdopodobnie te wyniki poznamy dziś po południu, a jeśli nie, to najpóźniej zapewne jutro rano. Marcin Makowski jest Państwa gościem. Dziękuję. Wrócimy do rozmowy za kilka minut jeszcze raz przed godziną 13. Dziś pytanie, czy wyniki wyborów napawają optymizmem. 7 trójek na początku, 22. Panie Marcinie, witam Pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Powiem tak, zadowolony jestem częściowo z wyborów. Udało mi się na kandydata do Sejmu, z tej Konfederacji, o której już wspominaliśmy, zagłosować. Jeśli chodzi o Sejm, to tutaj było ok. Senat to było mniejsze zło, ale miałem małe perturbacje w lokalu wyborczym. A jakiego typu? Długopis. Miałem swój długopis i to już wzbudziło niepokój pani z komisji, które powiedziały, że trzeba tym, które one dysponują, podpisywać. Ja tam zapytałem przyznam, dlaczego, że pierwsze, nie mogę użyć. Pierwszy tak. Słyszę, że jest taki nakaz. No i? Miałem coś takiego, ale jedna z pani z komisji jednak wyraziła tutaj aprobatę do użycia mojego długopisu, także przeanalizowały to między sobą i mogłem tym swoim długopisem postawić ten słynny krzyżyk. Może ten pański długopis był w jakichś kolorach partyjnych? Nie, był niebieski, bezstronny, tak? Rozumiem. Tak, pozdrawiam, dziękuję. Pan Robert. Panie Robercie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Może za chwilę. 7 trójek na początku, 22. Doktor... Jest pan, Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Halo? Dzień dobry, witam, panie. Dzień dobry, witam. Nie jestem optymistycznie nastawiony do tych wyników, ale jedną rzecz tylko chciałem podkreślić. Dziwię się osobom, które dzwonią i mówią, że jednak te 61% to jest dużo, jeśli chodzi o frekwencję. Dla mnie dużo to powinno być, jak wszyscy idą i jest 95% wyborców, bo wiadomo, że ktoś może być chory bądź nie może dotrzeć. I to jest wtedy dla mnie sukces społeczeństwa. Dla mnie 61% to dalej jest to porażka. Dziękuję, do widzenia. To taka frekwencja to tylko chyba w państwach, gdzie jest nakaz głosowania i sankcje za niewzięcie udziału w takowym. Pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja niestety nie uważam tego za sukces. Ja nawet uważam, że to można by traktować w charakterze tragedii narodowej, to co się wydarzyło i wydarza w ciągu ostatnich tych 4 lat. I te 4 niestety nie napawają optymizmem, który mają być, bo ten rząd i ta władza po załamaniu konstytucji, poza przestępstwami, które dokonują i które nie są karane przez nikogo i w żaden sposób, rozdaje pieniądze nie swoje. Wszyscy o tym wiemy, że te pieniądze nie są ich, więc to rozdawnictwo skończy się dla nas kiedyś wielką tragedią narodową. Obyśmy nie doczekali czasów Grecji sprzed kilku lat. No, ale to wie pan, długi liczy się do produktu krajowego brutto. U nas ten poziom jest bezpieczny, a ta relacja w przypadku Grecji w tej chwili troszkę spadła, ale nadal jest na kosmicznym poziomie w granicach 180%. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Bardzo się cieszę, że się udało zadzwonić. Ja jestem z obwodu, którego frekwencja była 70%, z czego się ogromnie cieszę, że moi sąsiedzi udali się do punktu, a wyniki były 50 koalicja, 25 PiS, więc jestem z tej strony zachodniej. Ale i nie jestem optymistą po tych wynikach, że również dwa aspekty mnie tutaj po wynikach poruszają. Ten element, że dalej moja trójka będzie tą trójką, którą będę musiał wyłączać na niektóre części audycji poza panem Manem i listą trójki, nawet nas w piątek teraz pozbawiono słuchania porannego programu. z powodów, aby mocno tutaj wszystkim do głowy wkładać słuszną politykę. To również mnie mocno zastanawia wynik pod kątem, że zwycięska partia otrzymuje ponad 40%, a będzie miała posłów ponad 50%, więc czy nie warto nam się zastanowić nad wróceniem do tego tematu jednomandatowych okręgów wyborczych, aby te wybory były bardziej pochodne do ilości oddanych głosów, bo jak wiemy, przy tych wynikach będzie to mocno zakłamane, patrząc na mój Szczecin, zachodniopomorskie, gdzie zdecydowanie wygrała koalicja, będzie miała prawdopodobnie 4 głosy, a gdzie PiS miał zdecydowanie mniej głosów, będzie miało 5 czy 6 posłów, gdzie no nasz, tutaj powiedzmy mówiąc, wybór wskazywałby, że my powinniśmy mieć tych posłów więcej. Pan Dariusz napisał: panie Jakubie, pozwala pan na krytykę mediów publicznych, a przecież pan to też media publiczne. Dzisiaj atakują telewizję, jutro zaatakują pana i pański program. Przewaga mediów tych antypolskich nad publicznymi, by zdaniem słuchacza, była wielokrotna. Mój program, tak przy okazji mała uwaga, nie jest wyłączony z krytyki, by wolno krytykować. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Z jednej strony te wyniki z pewnością mogą nas napawać optymistycznie, jeśli chodzi o same sondaże, ponieważ były to jedne z najbardziej przewidywalnych wyborów po 1989 roku. Były to też wybory, które oznaczały się dużą frekwencją. Weszło dużo pomniejszych partii, obecność takich partii jak na przykład Konfederacja. Takie partie mogą nam trochę namieszać, ale są to partie w pewnym sensie mniejszościowe, więc tutaj stabilność rządu będzie. Dodatkowa zaleta tej sytuacji jest taka, że partia, która ma samodzielną większość, nie musi wchodzić w koalicję i bierze pełnię odpowiedzialności za polskie sprawy publiczne, polską politykę wewnętrzną, polską politykę zagraniczną. Dlatego też to jest rzeczywiście jeden z dużych pozytywów tych wyborów, że po kolejnych 4 latach już będzie wiadomo, kto za ostatnie 4 lata odpowiada i wyborcy też będą mieli jasną sytuację. Oczywiście stoimy w trudnej sytuacji międzynarodowej, następuje przetasowanie w kierunku multilateralizmu. Wiadomo, że PiS jest partią bardziej proamerykańską niż inne partie w parlamencie. No i w tym amerykańskim kierunku będzie Polska szła. Pani Ewa napisała: moim zdaniem wyniki napawają optymizmem, gdyż po pierwsze jest szansa na bardziej merytoryczną opozycję. Mam nadzieję, że to nie jest tylko myślenie życzeniowe. Po drugie, niektóre z inicjatyw rozpoczętych przez PiS wychodzą poza czasowe ramy jednej kadencji. Będzie zatem szansa na ich dokończenie. Po trzecie, sama nie wierzyłem, że budowa państwa opiekuńczego jest możliwa bez zrujnowania budżetu. Czekam zatem na zrównoważony budżet w 2020 roku. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jeśli miałbym skomentować wynik wyborów, to odczucia takie dość mocno mieszane. I tutaj na plus na pewno to, że weszły w końcu inne ugrupowania, czyli tutaj Lewica i Korwin, i być może to świadczy o tym, że ludzie troszeczkę w końcu zaczną zauważać, że niekoniecznie ten duopol, że nawet jeżeli ktoś nie chce głosować na partię rządzącą, to nie musi głosować przeciw, koniecznie akurat na koalicję, tylko są też inni. A druga sprawa, no to jest taka, że strasznie krótką pamięć mają wyborcy. To mnie najbardziej martwi, bo to dotyczy wszystkich partii, ale ja podam jeden przykład, chociażby pan Kuchciński. Taka afera i w ogóle, no słabym był marszałkiem, tak delikatnie mówiąc, a to nagle 60 tysięcy głosów. Ja rozumiem, że ktoś popiera program PiS-u i to, co oni robią, ale dlaczego głosuje cały czas na te same twarze? Przecież tam na liście na pewno byli też inni ludzie. Trzeba pan Adam. Żółtą kartkę, no, takim ludziom. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Chciałem się odnieść do komentarza eksperta, który mówił o zadaniach jakby dla PiS-u na tą kadencję. Mówiono o dalszej reformie sądów, o samorządach i tak dalej. Myślę, że to obrazuje chęć zawładnięcia tymi istotnymi, bo w samorządach PiS nic w tej chwili mało, niewiele znaczy, więc o zawładnięciu następnych pól, które jeszcze są w rękach obywateli, i zdziwiło mnie, że nie wspomniano ani o służbie zdrowia, która jest tragiczna. No tragiczna w naszym kraju, na 3. miejscu od końca, jeśli chodzi o poziom w krajach europejskich. I ta partia, która niby tak się blisko ludzi sytuuje, takiego zadania nie widzi. A moja ocena jest taka. Oj, widzi. Tyle przyszły... tylko, że to jest, wie pan, dosyć śliski temat, także nie ma się tutaj specjalnie czym chwalić. Natomiast... No dobrze, to zadania powinny być ambitne. Tak naprawdę to kradną wszyscy i poprzednicy, tak upraszczając. Natomiast PiS odpala działkę i tym się różni od reszty. Pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Chciałem, niestety dla mnie te wyniki są bardzo przykre, no bo tam dużo starej menażerii wraca, także trzeźwość społeczeństwa jak zwykle nie jest zbyt wysoka. Natomiast chciałem upomnieć media i również pana redaktora, że z taką lekkością przechodzi się nad tym, że była łamana konstytucja i podstawowe zasady państwa, kiedy w mediach rzeczywiście pewne ugrupowania, będę, czy ja je lubię, czy ja je nie lubię, nie wymienia się tych ugrupowań. Po prostu to jest manipulacja, to jest łamanie podstawowych zasad konstytucyjnych, no, o których się trudno, tak głośno krzyczy. Trudno mówić, panie Jerzy, o tym, że my tak lekko przechodzimy nad tymi tematami, ponieważ tym fundamentalnym sprawom, jak nawet dzisiaj powiedziałem, bo tak sądzę, poświęciliśmy wiele, wiele audycji. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Taka uwaga drobna, jeżeli chodzi o pańską osobę. Proszę się nie przejmować niektórą krytyką. Ponieważ pan jest jednym z niewielu dziennikarzy w tym kraju, który prowadzi audycję w sposób tak obiektywny, że trudno zorientować się, jakie wyznaje pan poglądy. Panie Pawle, ja już jestem duży i wie pan, ja nie jestem zupa pomidorowa. No nie wszyscy muszą mnie lubić. No oczywiście. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów, jestem zadowolony. Natomiast też uwaga do niektórych słuchaczy. Nie pamiętać ile jak wołem było. W czasach słusznie minionych, kiedy telewizja ówczesna publiczna, w czasie, kiedy prezydent Komorowski był przesłuchiwany w sprawie spisku z sowieckimi agentami, to telewizja publiczna zajmowała się sałatką pani poseł Pawłowicz. Nieodżałowana przez niektórych dyrektor Trójki biegała z czekoladowym orłem, wspierając kampanię prezydenta Komorowskiego. Także, panie Kubusiu, media są takie, jakie są. Czyja władza? Takie media. Ja nie mam pretensji, że za platformy media były zawłaszczone. Teraz niby media są zawłaszczone, ale ja tego nie zauważam. Jeżeli ktoś nie chce słuchać telewizji publicznej czy radia publicznego, może sobie włączyć... Panie Pawle. Może sobie włączyć... konkurencję. Rozumiem. Tak. Pozdrawiam pana. Doktor Adam Gędźwił, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że optymistycznie może nas nastrajać to, że mieliśmy bardzo wysoką frekwencję i to jest chyba najważniejsza wiadomość, że Polacy poczuli, że to ważny dzień, że to ważny wybór i poszli do lokali wyborczych dosyć masowo. W wyborach parlamentarnych wcześniej poza 1989 rokiem nie przekraczaliśmy 60%. Jeśli chodzi o wyniki, to myślę, że nikt nie może być w pełni zadowolony. Wydaje się, że każdy liczył na trochę więcej i wczorajsze przemówienia w siedzibach, w sztabach największych partii chyba najbardziej wskazywały na to, że dwa największe ugrupowania nie są zadowolone ze swoich wyników. No, wydaje się, że najwięcej zmian dla sceny politycznej oznacza obecność lewicy ponowna w Sejmie i obecność Konfederacji. I ten Sejm pod wieloma względami może się okazać dużo trudniejszy, dużo bardziej rozdyskutowany i dużo większym może być wyzwaniem dla rządu, który powstanie, niż ten, który mieliśmy w poprzedniej kadencji. 9 minut, 8 minut do 13:00 ponownie na antenie. Andrzej Stankiewicz, portal onet.pl, Marcin Makowski do rzeczy. Witamy panów. Dzień dobry, serdecznie. Witam, słyszymy się dobrze. Na pytanie, czy wyniki wyborów napawają optymizmem, 28% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 72% twierdzi, że nie. Andrzej Stankiewicz, no właśnie, wrócę może na początek do tego wątku, który poruszył pan Jerzy, jeśli dobrze pamiętam. Sprawy ważne, czyli na przykład sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy też próba zmian składu Sądu Najwyższego. Zeszły na dalszy plan, o czym kiedyś wspominaliśmy, może to nie są dla wielu Polaków sprawy ważne. Ale w elektoracie Platformy, w elektoracie Lewicy to były kwestie istotne i one nie były całkowicie abstrakcyjne, bo jeżeli w 2017 roku potrafiły partie opozycyjne doprowadzić do jednak dość dużych protestów społecznych w tej kwestii, to znaczy, że był jakiś potencjał wokół tej tematyki. I ja nie mówię, że dzisiaj po 2 latach, kiedy PiS z części zmian się musiał wycofać, pod na przykład naciskiem Komisji Europejskiej. Tak, czy też to jest orzeczenia TSUE. Tak. Czy to jest równie elektryzujący temat, ale to jest na pewno element, którym gdybym doradzał opozycji, a nie doradzałem, ja jestem krytykiem jej kampanii, ale którego powinna używać jako jednego z instrumentów, żeby mobilizować swój elektorat. Mhm. I tym był kłopot i Platforma, ale to nie tylko to, bo były rzeczy mniej abstrakcyjne, no hasłowa kamienica Banasia, nagrody dla ministrów, pamiętają państwo, jaki to spowodowało kłopoty PiSu,